Spoglądam na zegar, pół minuty po godzinie czwartej. Powiem Państwu ciekawostkę. Czy te 5 minut temu wszedłem do reżyserki i słyszę gitarę dosłownie po sekundzie. Naprawdę po sekundzie wiedziałem, że to jest Brighton Rock Solo i że taki, a nie inny koncert wybrał Mariusz na dzisiejsze przesłuchanie. No, są takie płyty, które znamy na pamięć. Mam nadzieję, że Mariusz poszerzy jeszcze Państwu te nagrania koncertowe z Wembley. A my mamy 2 godziny na Mikrokosmos i zupełnie nowe płyty. W uruchomieniu pierwszego utworu od razu uruchamiany jest komputer i tam pierwsze listy od Państwa już napływające. Chwilę przed... to chwilę po północy przyszedł. Pan Karol pisze o tym, że wybrał się na Nicka Cave'a, na Openera, na podobnej zasadzie jak na Nicka Cave'a i z powrotem, tylko i wyłącznie na moment na Openera. Pisze o tym, że no, wszystko pięknie, gdyby nie to słońce. I nie tylko panu Karolowi przeszkadzało to słońce, ale ja myślę, że ci, którzy zobaczyli Nicka Cave'a po raz pierwszy w życiu, to nikt im tego nie zabierze. I to jest zawsze piękne wydarzenie. No, zbieram różne informacje, czy to z Openera, z kolejnych dni. David Byrne podobno fantastycznie. No i czekam na Państwa relacje również z Halfway Festiwalu, bo coś udało się przeczytać, ale myślę, że taka informacja z pierwszej ręki najbardziej wartościowa będzie. Ja siedziałem ze swoim Nickiem Cave'em, Markiem Laneganem i Ben White'em w domu. Niestety tak się złożyło, ale to z drugiej strony jest lepiej, więc no, nie ma co narzekać. 6 minut po godzinie 4. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. 2 godziny z muzyką znaną i nieznaną. Myślę, że jest jeden utwór, który mogli Państwo wcześniej usłyszeć, a poza tym to ho, ho, ho. Ale powiem 2 nazwiska, które zabrzmiały przed momentem. Arthur Bach, czyli Joseph Arthur i Peter Bach. O, ich zobaczyć na scenie, to by było też coś. Ta płyta ukazała się przed momentem i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda mi się do niej wrócić. No dobra, koniec gadania, słuchamy. Będzie trochę nazw, a w zasadzie mnóstwo nazw, które nic mi nie mówią i Państwu myślę, że też nie. Zaczniemy od czegoś, co nazywa się The Painted Pianos. Muddy boots by the window. Hear them now, the bamboo breaks like bone, setting paths in the shallow. Jungle breeze. Slam the door, your head is spinning wild. Thoughts of anger been abandoned. Your face, but different, been a while. Ghost of a man, stranger phantom. Nie jest łatwo znaleźć informacje o tym projekcie. Stworzony przez multiinstrumentalistę Danego Fisha McCooka. Trochę przypomina Słonie Lorda Hurona i jeszcze parę innych skojarzeń by się znalazło, ale to taka radosna muzyka gdzieś z jakiejś bezludnej może wyspy, gdzie jest mnóstwo ptaków i mnóstwo robaków. Może w ten sposób. The Painted Pianos to nazwa tego projektu, a płyta nazywa się Wipe Tribe i jest już trzecią płytą w dyskografii tego kalifornijskiego projektu. Bird Talker, następna nazwa, też dziwna, ale myślę, że gdzieś tutaj obok powinna się znaleźć i że będzie pasować. If you're lost and you're lonely, go and figure out why. Take a trip to your dark side, go on and have a good cry. 'Cause we're all lonely, yeah, we're all lonely together. I want to see your sadness, I want to share your sin. I want to bleed your blood and I want to be let in. Don't you just, don't we all just wanna be together? Leave what's heavy, what's heavy behind. Leave what's heavy, what's heavy behind. If your face is down, take a look around. Do your fingers move? Do your lungs inflate? Are you tired? Are you weary of the hidden hedge you've been holding? Hey, did you lose that love or have you never had it? Are you feeling sad 'cause you did a bad thing? Sister, the only way to lose that fearful feeling, replace it with love that's healing. Are you feeling fearful, brother? Are you feeling fearful, sister? heavy behind. Spoglądam na zegar za 10 minut, wstanie słońce. I myślę, że to jest taka muzyka właśnie na pobudkę, na, ale taką spokojną, taką z ptakami właśnie śpiewającymi za oknem. Bad Talker, w sumie tak nazywa się zespół. Zespół, który istnieje od 2012 roku. Tam jest małżeństwo, które po ślubie postanowiło napisać sobie parę piosenek, znaleźli trochę przyjaciół, którzy postanowili z nimi zagrać. No i w ten oto sposób właśnie wydają swój debiutancki album. Bad Talker, Nashville w stanie Tennessee. Tak się składa. Zaglądam na naszą stronę internetową, tam pani Joanna już wstała, pan Krzysztof również. Myślę, że to prawie wszyscy słuchacze, którzy już wstali. Sprawdzimy. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. A, tam pierwsze doniesienia z Halfway'a. Nie, nie byłem na Halfway'u. Nie, tak jak mówiłem, no to było zmagania, były z Barrym White'em. No i 71-335 to też działa. Mick Sharad to kolejna nazwa w dzisiejszym zestawieniu. Sprawdźmy, jak brzmi jego, no i chyba jesteśmy w temacie, Songbird. witam do Państwa. Jak tam sobie jeszcze coś do, na jakimś dziwne dźwięki wydobywał. Piszę o sobie singer-songwriter z wyspy Vancouver. W żyłach ma Dave'a Matthews'a i Bruce'a Springsteena. Ale jak zajrzałem na jego stronę internetową, on jeszcze wypisał ulubionych artystów. Kings Without, Ryan McMahon, Dave Adams, Robbie Warriner, Andrew Babin. Nic mi to nie mówi. Mick Sharratt. No, ale to Kanada, to trochę daleko i musielibyśmy naprawdę troszkę czasu spędzić, by poznać tych ważnych artystów kanadyjskich. No, tak jak powiedziałem, trochę daleko. To nic. Mick Sharratt. A jeżeli chodzi o daleko, to chciałbym wrócić do tego, co było przed tygodniem. Dlatego, że dostałem mnóstwo głosów, mnóstwo informacji od Państwa na temat tego, jak bardzo podobały się Państwu niektórzy wykonawcy i pomyślałem, wróćmy na moment. Rzadko się to zdarza, rzadko jest czas na to, ale spróbujmy wrócić na moment do artystów, którzy debiutowali przed tygodniem z nowymi płytami. Ruby Rose Fox. I fell in love with a businessman. I sold him my hair and my clothes. We had a meal like a Rockefeller deal. Just wanted to buy you a rose. I froze my and I checked it every chance I got. I know it's funny, yeah, it's funny to me too. I didn't want that thing to ride. I'm boy wonder come to me to survive the age of the internet bully. I'm afraid of the miniature ship and the camera pointed at myself. If the empire should fall, z tego, że przed tygodniem była prezentacja najważniejszych utworów z tej płyty, jak taki o się uchował. Wyjątkowy. Boy Wonder Come to Me to Survive the Internet Bully. Zespół Ruby Rose Fox. Pani Dagmara napisała. Imiona, właśnie przed chwilą pan wspomniał imiona ludzi, którzy właśnie wstali. Pozdrawiam z Cincinnati. Właśnie kładę się spać, no bo w sumie pora. Ma pani Dagmaro, naście minut, myślę, że jakieś 15, bo to tyle będzie mniej więcej trwał ten moment spokojniejszych dźwięków w mikrokosmosie, ale przecież to, że one spokojniejsze się wydają, nie znaczy, że da się przy nich spać. jakże piękna jest ta płyta Them Are Us Too. To jest ten duet dwóch przyjaciółek, który już nie jest duetem z powodu pożaru i śmierci. I płyta, która powstała niejako na tych popiołach, na tych zgliszczach. Od kobiety dla kobiety, tak jest napisane na ich stronie internetowej. Them Are Us Too. Piękne czasy się przypominają muzycznie, prawda? 4AD, stare, dobre 4AD. I myślę, że jeżeli... no nie jestem tutaj pewien, jeszcze za moment to sprawdzę, ale myślę, że artystka, która wystąpi za moment, gdzieś o te czasy mogła zahaczyć i wtedy, może nie na początku lat 80., ale trochę później, mogli ją Państwo nawet w trójce usłyszeć. Happy Roads. No i niewiele się pomyliłem, jeżeli chodzi o rok, bo pierwsza płyta 1986. Happy, tak ma na imię, Rhodes na nazwisko jeszcze w środku, Taylor po mamie. I cztery oktawy w jednej osobie. 86 rok to pierwsza płyta i tak mniej więcej porówno, co 3-4 lata coś nowego się ukazało. Dłuższa przerwa w latach 2000, bo trzy ostatnie płyty to 98, 2007 i 2008. 18 rok. Z tej najnowszej płyty jeszcze jedno nagranie. I'm not awake, I'm not asleep. Z takim głosem się spotkać i jest tych głosów więcej na płycie, a jest to taka kompilacja tego, co wydarzyło się przed laty i nie zauważyłem, by można było powiedzieć, o, to są nowsze nagrania, to są starsze nagrania. Wszystkie one brzmią tak samo świeżo i tak samo niecodziennie. Happy Roads. No dobrze, odkładamy te wspomnienia muzyczne sprzed lat. Posłuchajmy czegoś zupełnie, no dobrze, może nie tak zupełnie innej beczki. Z Londynu dwóch panów, Modern Rituals, tak się nazwali. Sauntering diagonal, leading to the middle of the road. Sirens are louder, bring bliss. We watch all triumphantly. Thank you. Hef i Harry Jake. I już. Nie, wróć, czterech, ale dwóch przedstawia się na zdjęciach, dwaj to założyciele zespołów, a w sumie Rob Hef, Harry i Jake. Niewiele więcej wiem, ich strona internetowa bardzo uboga w informacje. Kilkanaście wpisów na przestrzeni ostatnich 2-3 lat mniej więcej, ale to nie zmienia faktu, że bardzo ładnie się ta płyta zaczyna, tak jak przed momentem, i ładnie kończy, tak jak teraz. Okay. troszeczkę trudniej. No to teraz będzie jeszcze trudniej. Wracam do nagrań sprzed tygodnia i do listu, który przed chwilą dostałem SMS-em. Pan Krzysztof pisze, dla mnie audycja przed tygodniem to przede wszystkim From the Gallery of Sleep, Night Verses. Płyta ukazała się 29 lipca i jak poprzednio w przypadku pana Krzysztofa przy okazji The Family Crest niczego innego nie słucham. No, trzeba przyznać, że pomysły mają wyjątkowe i szaleństwo w oczach i gitarach również. He is more than a computer. He is a form of life.